Boas tardes, benvidos un día máis a este noso... Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia. Hoxe, 18 de xuño de 2011, é o último programa da nosa tempada 2010-2011. O que queremos é que todos vostedes participen connosco aquí no 104.6 da FM, no Facebook, na internet, mediante un correo electrónico, mediante o noso blog, o que lle pareza o máis oportuno. Nos estamos aquí para poder atenderlle as súas suxerencias e opinións. Queremos que todos pues, estean enterados das noticias que nos chegan á redacción dende Galicia, as que aquí se van producindo, posto que a nosa asociación Rosalía de Castro tamén nos dará información delas. Moitísimas cousas máis. O que sí queremos é que estén o día das novidades que nos van chegando. Por exemplo, Talabarte é un grupo que presenta o seu primeiro disco de música tradicional contemporánea. Este grupo de música acústica que parte da tradición contemporánea está formado por personas de primeira calidade, tangos, folk, jazz e outra música popular galega e europea mestúranse nun proxecto que conta con tres pesos pesados do actual programa e panorama folk do noso país. O violín de Quim Fariña, xa saben vostedes que pertenceu a Berrogueto, ou que participa con Berrogueto, o acordeón diatónico de Pedro Pascual, de Marful, e o contrabaixo de Kim García, que traballa con Susana Seivane. Este é o disco que presentan eles, que achega 14 temas e estará disponible tanto en formato físico como de xeito electrónico a partir do día 20 deste mes de xuño. É dicir, nos temos aquí quentiño, e o que queremos é que vostedes escoiten esta primeira peza que nos enviaron eles, Fendendo Notas, Fendendo Anchas. Aquí está, para todos vostedes. Sona deste xeito. Así sonaba Talabarte en este tema que nos acaban de poner, que se titula Fendendo Hachas. Eles son un grupo de música que acaban de poner no prelo o seu primeiro disco. Vamos, xa que estamos a falar de música, xa que estamos a falar de novidades, dicimoslle que 8 grupos galegos participarán nos Veráns da Vila en Madrid, o programa dos tradicionais Veráns da Vila, que enchen cada verán Madrid de propostas escénicas, conta este ano cunha nutrida presencia galega. Un total de 8 solistas e formacións do noso país actuarán entre o final deste mes e ao longo do seguinte no Auditorio Conde Duque de Madrid, un dos principais escenarios deste programa. Uxía, o día 30 de xuño, Fon Román, o día 5 de xullo, Baldo Martínez e Maite Dono, o 6 de xullo, Cristina Pato e Rosa Cedrón, o 7 de xullo, Banda Krevinsky, o 14 de xullo, e Alma, o grupo ese de Bélxica, o 16 de xullo, Iván Ferreiro, o 20 de xullo, e Mercedes Peón, o 21 de xullo. Son os artistas que achegarán a música galega a este evento que acabamos de decir, Veráns da Vila de Madrid. Tamén, falando de música, queremos dicirles que varios compositores galegos figuran na coprogramación da vindeira temporada da Orquesta Sinfónica de Galicia. Tamén falaremos deles. Por último, pois que acaba de dar comezo o último programa de... vamos, a edición do Festival de Jazz de Vigo, que se titula Imaxina Sons, ata vindeiro 25 de xuño, continúa a programación deste evento que contará coa presencia das figuras con de Nils Peter Molvar, Sid Elderson, Neil Colbert e John Taylor. Malia a que o orzamento do festival descendeu este ano nada menos que 30%, o seu director Nani García salienta o nivel acadado nesta xeira e apunta que o evento se abre a novas latitudes. En canto a músicos galegos, contase coa presencia de Xan Campos e Pablo Seoane. Bueno, estamos no comezo deste noso pequeno programiña de radio en galego para todos ustedes, con informacións e noticias de Galicia e con novidades musicais como a que acabamos de poñer agora mesmo de Talabarte. Tamén falaremos de algunha outra máis. O que nos queremos é darlles información de cousas que se suceden aquí en Rosalía de Castro. Estamos do outro lado, estamos a falar con don Alfonso Rico, que é o presidente de Rosalía de Castro. Vamos a ver se está ao outro lado do fío telefónico. Boas tardes, Alfonso. Boas tardes, don Julio. Moitas gracias por atendernos. Xa vexo que hoxe tes un compromiso especial. Tenho un compromiso aquí con a familia e moi ben, moi ben. Marchar tamén e hacer cositas por aí. Moi ben, moi ben. Pero bueno, non che destorbamos demasiado tempo. Que nos queremos é que nos axudes a recordar e lembrar aos nosos ointes que 23, 24, 25 e 26 de xuño teñen unha cita con todos nos en Can Mercadé de Cornella, non? En Can Mercadé, 23, 24, 25 e 26... Aí estaremos no Parque de Can Mercadé con todos os socios, non socios de Rosalía, gallegos, non gallegos, para disfrutar de a festa que coincide con as festas de Cornellá. Nós teremos nuestro reconcico allí para todos os que queiran disfrutar da festa e de todos os produtos. Estaremos desde 23 hasta 26. Moi ben, comezamos. Que día bon tempo e todo eso. Comezamos o 23 coa verbena que se fará, bueno, aproveitando que se fai a verbena de San Xoán tamén. A verbena de San Xoán, entrega das medallas aos socios de 25 anos. Ah, exactamente. Xa os merecen ben. Contamos con a cera de levantar unha gran orquesta de Galicia. A Nevada. Que é a orquesta de Nevada. Sí, sí. Allí habrá cena para todos. Muy bien. Bueno, cada uno tendrá que pagar a súa, porque a cena, hombre, claro. Ahí pagamos todos. Sí, sí, sí, sí. Ahí pagamos todos, o precio é de 28 euros, habrá unha gran cena, non pode faltar o pulpo, con cachelos, carne caldeira, diversas, variadas, sí, champán, sí. Coca, muy bien, muy bien. Todo lo que haya. De comer non va a faltar. E despois rebaixar esas calorías co baile que... Despois rebaixar as calorías co baile que empezará ás 11, que son días tremos tomándonos champán, sí, sí, hasta sí. As 2 ou as 3 da mañan. Moi ben. Porque temos 4 días de festa e hai que disfrutar os 4 días. Eso día 23, pero que o día 24 temos a actuación a mediodía ou a tarde. A tarde. Pola mañan andaremos por ali con... Sí. Poden comer, que estará o bar montado igual... Todas mesas para que a xente poida comer, se que a súa merenda, que nos árboles tan famosos, sí, sí, sí, e sí, tan sí. Bon par como é Can Mercadé, sí. E entón, despois, as 6 empezarán a actuar os grupos que actúa Alborada da Llagosta e o Centro Galego Barcelona. Muy ben. E logo a noite habrá unha cena, cenaremos, que é como nada, se esto hai que fredas con comida con todo, non podes ver sin velar sin comer. Moi ben, moi ben. Despois, porque, sábado, sábado 25, unha ofrenda de flores, bueno, a tradicional, que nunca máis. A tradicional ofrenda a estatua de Rosalía de Castro, Augusto Rosalía de Castro, sí. Estará... asistirán moitas autoridades. Rosalía, autoridades, sí, sí. O Centro Rosalía de Castro, estará a Copa da Sepa de Barcelona, sí. E a Alborada de Badalona. Muy bien, muy bien. Y entonces tenemos sobre la astucia y ofrenda, que queda muy bien, por lo menos era una de las mejores cosas que tenga fiesta. Todas son buenas, las fiestas sí, son sí, buenas. Sí, sí. Pero eso va a dar mejores cosas que tienen. Un acto más, más reciente. Más reciente para sí. Autoridades. Sí, sí, tenemos sí. Con los de Galicia, con el Ayuntamiento de Cornellá, con todos los centros gallegos, presidentes, no presidentes. Sí, tú que nos vai acompañar. Sí, habrá un xantar de irmandade que tamén poden participar. De irmandade as dúas. Que se poden apuntar tamén todo o que queira, non? Todos queira apuntar todo o que queira. Os 28 euros igual. 28 euros igual, o que non queira apuntarse, que non queira gastar 28 euros, gaste 30 en pulpo, e le tirán as súas sí, mesas para presentar, sobar a súa comida, poden comer todos ali sentar, nada le pedirá un duro por unha silla ni por unha mesa. Muy ben. Tenemos, solamente les pedimos que os cuiden e que cuiden o parque, que o parque non é nosa de todos, é para disfrutarlo todos sí, señor. E é pasarlo muy bien. Muy bien. Y entonces a 6 empezaremos otra vez con los centros gallegos, tra Casa Gallega, todas as xestas, Rosalía de Castro, coa Baena Junior, coa Baena de Salón, coa Banda Nova, e logo habrá otra vez dos orquestas, que es Nevada de Orense, é Bora Bora. É Bora Bora. Entre medio desto habrá unha presentación dun conjunto, unha banda de Cataluña, un centro que se animaron a hacer unha banda grande, unha gran banda, que presentaremos, habrá unhas sorpresas, sí, sí, esperemos que sean autoridades acompañándonos especiales, sí, sí. E estaremos ali, pois, ata as 4 ás 5 da mañá, igual que sempre. Esa banda chamarase Xuntanza, non? A Xuntanza de bandas de gallegas en Cataluña. Moi ben, moi ben. Así estarán ali, le presentaremos sobre as 22 a cuarto, non va de 5 minutos. Sí, sí, cando comeza a noite, por eso. Cando vai unha festa, vai para pasar o día, para a noite. Sí, sí. E después, logo viremos o 26. De remate, o domingo 26. O 26, habrá tamén a entidade de, tamén están autoridades extremeñas e andaluzas, porque, claro, estamos nun sitio que hai que estar todos como amigaus e como irmãos, e pasalo ben a festa. Entonces tenemos por la mañana sobre las 12 también, luego xantar que comer a las 2 o a las 2 y cuarto, como siempre, cada uno trae su otra, o arriba baile con churrasco, pulpo, empanada, frutos gallegos que ven de Coruña, como ven siempre. Tendremos pago con rapazes que se divisan también. Entonces tenemos los días hasta comer, después comer empezamos a tarde a festa, hasta las 12 de la noche. Que botaremos los fuegos artificiales, compartimos Cornellá y los gallegos, para el Camacadé. Y luego, al centro de José de Castro, como cada año, farán una gran queimada. La queimada será gratis para todos, para probar. No es para probar para casa, es para probar. Bueno, si algún carro dar un pocillo también se verá. Un pocillo donde se puede regalar. Es para disfrutar la queimada, la fiesta, es pasarlo todo sin novedad, porque las fiestas hay que aprovecharlas. É pasado o mellor posible. Sí, sí. Ali collen todos, que a entrada é gratuita, como a todos os sitios que o parque non é de nos que de todos, pero que despois digan algúns, homo, que as festas gallegas son caras. Son caras se queres comer ben. Se non queres comer ben, pois, nada se vai pedir un duro por sentarte en unha silla. Exactamente. Solamente se queres comer, é normal que todo Dios, pois, teña que pagar a súa comida. E disfrutar... Porque eso, fan as festas gallegas e non gallegas. Exactamente. E esta é unha festa que é de todos, e organiza a Rosación, a Asociación Cultural Rosalía de Castro, con todos os socios do centro, con toda a directiva que estamos traballando ano tras ano, un día cada día uso, outro ano a outros, pero calquera problema que teñan ali, con dirigirse a directiva, todos os directivos están informados, lo que teñen que estar, esperemos que pasen, saben que os coches no parque, dentro do parque non poden entrar, pero habrá na carretera de Cornellá a Hospitalet un aparcamento de cada lado para que puedan aparcar. Sí, sí. Es especial, exactamente, este año. Un parque para disfrutar la gente, no para meter los coches. Sí, señor. O sea, produtos gallegos a cargo da Rosmar da Coruña. Rosmar da Coruña, e logo o Chiringuito Bar, que é o bar, restaurante. A cargo da empresa Pulpale de Lugo, unha gran Lugo. Profesional nesto. Uh-huh. Estuvo ano pasado, anda por toda España, por toda Europa. Sí, sí, sí. É unha muller que, pues, traña moi ben, está moi ben preparada. Unha empresa moi boa. E ali non faltará nada, incluso sobrará por un mínimo precio, e o pulpo traen a 10 euros, habrá unha parrillada de... ali de carne que é digno de ver as parrillas, sí, parrillas sí, que ten, sí, sí, sí. E esperemos pasar moi ben todos, e que os acompañen os que poidan, e se pasamos todos ben, cuanto máis xente digamos, moito mellor. E disfrutar todo o mundo, non é? E a disfrutar sí, a festa, sí, queimada sí. Habrá para todos, non habrá pelea por queimada, porque habrá queimada para todos. Podrán repetir a todo. Moi ben. E logo veremos os fogos artificiales, que é digno de ver, allí, sí, porque están ali na Torre Miranda. Partimos coas festas de Coruña e Rosalía, uh-huh. E ali pagaremos todos, bueno, o caso de disfrutar deles, pagarse pagaremos dos medias. Está ben. Ali, a ver, o fogo non lle vai pedir un duro nada e para que disfrute deles. Exactamente. E pasaremoslo ben. Bueno, pois venga, que pues, agradezco moitísimo esta participación e que todo corre con bon xeito para que todos podan disfrutar del. Pues moitas gracias a vos, a Radio Cornellá, que por certo, xe cerra esa temporada de Radio Cornellá, porque pronto nos cerra os colegios, cerra todo, quedaremos hasta luego a setembro. A 9 de setembro. Esperemos que pasen todos felices vacacións, que volvan todos, que se encontren ben con súa familia nos pueblos, nas aldeias onde vayan, quere que vayan, que a tornada de setembro estemos outra vez todos coitando a radio, sí, a máis escuitándovos a vos, a máis escuitando as cousas que vai o Centro Solía ou o outro centro tamén. Pois sí, no, señor. A festa Gabardo, eso. Moi, sí, pois sí, señor, sí, porque a festa de Gabarra tamén nos participa. Tamén participamos coa festa Gabarra con todas as entidades de aquí de Cornellá. Sí, sí, sí. Unha festa na venta barrio para disfrutar todos Gabarra linda vista. Sí, sí. E logo contamos outra vez a cousa nova, outra vez ano máis para adiante. Moi ben. Para que nos toque a lotería tamén. Hai que sempre pensar nas boas cousas. Malas se veñan solas. Propostas positivas sempre. Proposta positiva sempre. Sí, sí. Mirar e mellorar. Bueno, os tempos que atravesamos, hai que mirar e mellorar, pasalo ben, hai que ter salud, e logo ter ganas de traballar, fer as cousas ben. Moi ben. Alfonso, que te agradezco moitísimo todo isto, que cumplides... Saludos. Que cumplides 31 anos, que se poidan cumplir moitos máis. Sí, que... Os 30 anos son moitos, 31 anos para tirar para diante. Sí, sí, os presidentes e outros, e directivas e todo. Vale, todo o socio Rosalía, non é que sean... Sí, o que sean presidentes, se non sean presidentes ou directivos, traballan todos, porque caen uns e caen outros. Claro, todo que estuvo no centro, todo o socio colabora. Sí, e todos traballamos para que vaya todo para adiante. Sí, sí, todos, eu creo que todos, nada, vai, Piñeri, que veña para atrás, ni vale, que un mes traballa uns, outro mes traballa uns, hai que tirar todos. Claro que sí. Hai que tirar sobre todo pola xente nova, porque a xente nova son os que nos van... sustituirnos, a máis son os que van pagar a pagarnos, se chamos a eso. Sí, sí, sí, sí, exactamente, sí. Non hai outro remedio. Bueno, remedio. Pues, sí, sí. Bueno, buenas tardes e gracias. Moitas gracias. E a ver se esa xente nova que ti dis na próxima tempada pode chegarse aquí tamén a radio e coller, empezar a coller o relevo noso, tamén, non? Tamén, coller chavales novos para a atención, para a radio e para outras cousas, porque claro, os vellos vamos cansando, vamos retirándonos. Sí, e a máis sí. Os vellos, moitas cousas... Se non quedamos ben, quedamos mellor comendo na mesa exactamente, cuidando os nosos netos sí, sí, e meando parque, mellor pode disfrutar a miña neta e tal, pero os novos en isto cousa non, en todas as cousas a xente nova ten que apoiar, ten que ter apoio dos vellos sí, a sua experiencia vale un grado, pero aparte esos novos ten que tirar por entidades e por todas as cousas que se fan entidades, a asociación de fiños, soltamientos. Sí. Todo eso, soy cliente y a juventud. Porque vaya a ser para ellos y a ellos, además. Hombre, claro, para nosotros éramos jóvenes, la ilusión que tenés de llegar a ser grande, luego de ser grande, a trabajar, a colaborar, que haya buenos entendimientos, que todo Dios que. Y yo digo, mira, vamos a pasar bien, porque un malos tratos, don, eso de rencor que si uno es más y otro menos, o al final somos todos iguales. Exactamente. Entonces, es tirar de disfrutar de salud, y a disfrutar de los centros, y amigos, todos como siempre. Muy bien. Agradezo bueno. Moitísimo. Venga, hasta outra ocasión e que teñas bon verán. Saludos a todos igualmente. Veña, saúde de todos. Nos despedimos a noso amigo Alfonso Rico, presidente da nosa Asociación Cultural Rosalía de Castro. Poñemos unha peza de música que xa ten preparado o noso técnico aquí para todos vostedes. Me parece que si collemos a último disco de Río Bo, que é a primeira peza que eles teñen precisamente titulado Ribot, me parece que é Stroupele, si non teño mal entendido. Bueno, pois facilitou o noso amigo Sergio Seoane, que é un disco producido por Zouma, e aí vai, pa diante, música para todos vostedes.